Wyglądał pięknie, jak anioł Boga, ale nie był nim. Różnica pomiędzy aniołami Boga a demonami była taka, że aniołowie Boży mieli swoje imiona wypisane złotem na czołach, a demony nie. Bóg spojrzał na mnie i pokazał mi wiele rzeczy. Pokazał mi świat, pokazał mi ziemię. Kiedy odurzałam się narkotykami, zanieczyszczałam mój umysł i otwierałam drzwi, którymi złe duchy wchodziły we mnie. One mnie dręczyły. Chwilę później zacząłem mieć następną serię halucynacji, które zupełnie nie miały nic wspólnego z wcześniejszymi doznaniami narkotycznymi. Nic przez najbliższe dni nie wyglądało normalnie. Odczułem tak upiorną atmosferę, skojarzyłem to z momentem wyciągania noża ze swojej kieszeni i tak naprawdę nie byłem w stanie przewidzieć, jakie będą moje reakcje. Zapisuj słowa tych dowolnych, czas nieznaną istotę. Na ścianie po prawej stronie daleko Maryi portret. Wyczuwamy dziś światło w strężorki. To mi w ogóle załączysz szeroko zadjęte. Widzę szamana przy świecach. Widzę czoła w rzekach, to nienarodzone dzieci. Niebo jest czerwone, zamiast deszczu krew na głowy lechci. A u góry wszyscy święci uśmiechnięci patrzą w dół. Pociąg zwany życiem nie pojedzie, bo już nie ma kół. Nie ma szkół, bo większość nauczycieli odeszła. Nie wyjechali nigdzie. Pochłonęła ich przeszłość, pochłonęła ich wieczność. Z ciała u szatana wyszą przywiązane głowami tu na brama. Ta dziwna obecność pojawiła się w moim pokoju, opadła na mnie. Chwilę później widziałem swoje ciało z góry. Znalazłem się kilkaset metrów od domu. Wisiałem tam przez kilka godzin. Pomordowane kurwy krwią, splamiony pokój, ubrany w szlafroku, uprawiam hokus pokus. Czarna magia wypływa w ślinotoku. Komar w bursztynie uwięziony w preloku. Zmory poduszkiem schowane w głębi cienia. Zwłoki jelenia przeszły spod ogrodzenia. Niesione przez białe chmary robaków jaja złożyły na martwym chłopaku. Ciężkich klimatów dzisiejsza noc. Księżyc skrywa magiczną moc. Wyrzuca pociski z ognistych proc. Z gardła balisty miażdżący kloc. W którymś momencie usłyszałem: zabij go teraz. Wydawało mi się, że jest to halucynacja. Wydawało mi się, że nic z tego, co się dzieje, nie dzieje się naprawdę. W rzeczywistości wyjąłem nóż i byłem gotów go zabić. Byłem gotów go zabić. Pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy, pomordowane kurwy. Stary, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale boję się, że zwariowałem. Tej nocy moja mama miała złe sny. Mały piesek, z którym zwykle spałam, wszedł do sypialni moich rodziców i zaczął drapać mamę po ramieniu, próbując ją obudzić. Gdy się obudziła, weszła do mojego pokoju, zobaczyła poukładane poduszki. Pomyślała, że tam jestem, więc wróciła do swojego pokoju. Pomordowane kurwy!